Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee of wat hebben we gehoord? Presentatie Simone Hopman. We zijn bij u terug na het nieuws. Jip Wijngaarden en ik vervolgen ons gesprek. Voor het nieuws eindigden we ermee dat er gezegd wordt dat Israël geen recht heeft op het land. En dat het gemakkelijker is om een alliantie te sluiten met de islam dan met Israël. Zo is het op dit moment in het Midden-Oosten. En de humanistische kerk in Nederland loopt daar eigenlijk achteraan. We zien hetzelfde plaatje als voor de Tweede Wereldoorlog, zei Jip. En we weten waar dat toe geleid heeft. Hoe zit het toch met het leren van het verleden? Dat is mijn vraag. Er zijn zo weinig mensen die dat inzicht hebben. Want er staat geschreven, wie Israël zegent, zal gezegend worden. En wie Israël vervloekt, zal vervloekt worden. Dus zou het ook kunnen dat al die oproer, hè, al die omgegooide steden en dat dat te maken heeft dat de eeuwige, dat Midden-Oosten aan het schudden is. En dat men nu door de houding die men aanneemt naar het Joodse volk toe, dat dat dus consequenties heeft. Kijk, dat wil niet zeggen dat je de vluchtelingen daardoor niet moet helpen. Want ik denk wel dat we ze moeten helpen. Maar dat betekent wel dat je het niet, je kijkt niet door een wc-rol heen. Hè? We hebben een wereldbeeld wat veel groter is. En dat is politiek, dat is historisch, dat is economisch, maar dat is ook geestelijk. We hebben ook het woord van God. Want ik zou daar nog aan willen toevoegen dat als je zegt, ja, hè, dat heb ik veel gelezen in de kranten, Duitsland heeft natuurlijk dat schuldgevoel dat ze 6 miljoen vluchtelingen hebben omgebracht. En die willen nu dus wat doen om dat natuurlijk een beetje af te kopen. Ten eerste heeft dat natuurlijk al niks te maken met het evangelie, want voor een schuldgevoel kun je vergeving vragen. En hoef je daarna dat zelf niet ook nog af te kopen. Dat zijn afkoopbrieven en dat is weer een heel ander verhaal. Dus de motivatie is al fout, niet kosher. Maar dan, daardoor halen ze nu dus heel veel vluchtelingen binnen, waarvan ik denk dat we kunnen zeggen 70-80%, als ze zouden kunnen, weer die 6 miljoen jongeren zo in de gaskamer zouden zetten. Dus het is allemaal zo paradoxaal en zo tegenstrijdig. En daaroverheen dan het sausje gelegd van een enorme propaganda. Maar hoe de media op onze emoties inspeelt. En de grote massa probeert te bewerken. Om haar wil erdoor te drukken. Denk ik, ja, deze tijden, die kunnen wel eens heel snel gaan. En de keuzes nu om te gaan staan voor je geloof. En ik denk dat dat ook te maken is met Israël. Net zoals Corrie ten Boom, net zoals Dietrich Bonhoeffer. Als je in de Tweede Wereld echt wilde geloven, dan geloofde hij in de Jood Jezus. En niet in de Ariër Jezus. Nee, niet in de man met blauwe ogen en blond haar. Nee, en daar zitten we nu weer. Dus wat jij zegt, wat je zei in het begin, het prijskaartje wordt hoger. Het wordt moeilijker om nog die Joodse man, om nog die Messias te gaan zien. Het wordt makkelijker om hem humanistisch te houden. De vriend van allemaal. En dat hij ook, net als Obama en de pauze. Jezus wil ook dat we allemaal fijne biologische peren eten. En allemaal een moestuin hebben. Het is een heel plaatje waar we in zitten. Maar het is een New Age plaatje. En denk dat dat laatste, dat New Age plaatje, heel veel mensen niet zien. Nee. Ik bedoel, want het is natuurlijk heel prima om biologische peren te eten. En de moestuin is ook heel leuk. Ja. En zorgen dat je minder spullen hebt en dat je meer voor een ander over hebt, allemaal prachtig. Maar als de grond waarom je dat doet of waarop je dat doet, ja, niet de juiste is, ja, dan denk ik dat je daar helemaal niks mee opschiet. Nee, en verder nog, bedoel je... Ja, het lijkt allemaal mooi en niet zo erg. Maar ik denk wel dat aan de wortel die weerbarstige ongehoorzaamheid zit. Dat je zegt, God heeft gezegd, dit is de weg. En jij zegt eigenlijk, nee, dat is ouderwets. Nu is dat de weg. Nu zijn dit de wegen. En dus je gaat eigenlijk, als je het weer door de trechter haalt... als je terugkomt bij, wat is je echte motivatie? Is het eigenlijk een ongehoorzaamheid naar het woord toe? En ja, daar is de God verandert niet. Hij heeft een loodlijn gelegd. Dit is mijn woord. En Jezus zegt, ik ben het woord. Dus, hè, wat ik zei, dat zeg ik ook in het boek... bij een schilderij waar ik over schrijf. We halen pagina's uit de Bijbel. Het begint bij, we snijden dit woord, we knippen, plakken en kopiëren. Hè? En we denken dat we dat allemaal gewoon kunnen doen... zo gratis en voor niks, of dat het geen consequenties heeft... Maar het is in wezen wat je doet. Jezus die zegt, ik ben het woord. Nou, ik wil de arm van Jezus niet. Of ik wil de helft van zijn schouder niet. Dat stukje van zijn voet niet. Dus je snijdt in de Messias. En je snijdt in zijn volk. En dus, ik zeg ook in het boek dat de kampen... Mauthausen, Auschwitz, Ravensbrück... zijn eerst geboren... met het woord, het gesproken woord. Daarmee zijn ze gebouwd. Het verdraaide gesproken woord. En toen zijn de stenen gekomen als iets logisch. En God zegt ook dat hij het geïncarneerde woord is. Dus we zitten nu weer... Ik denk al dat we een station gepasseerd zijn. Dat het woord is zo antisemitisch. De volkeren rond Israël heen stromen over van antisemitisme... De mensen die onze eigen politieke leiders gaan bezoeken in Iran... die willen gewoon open en bloot alle Joden de zee in. De staat Israël mag niet meer bestaan. En wij bezoeken hen gewoon. Wij geven hen een hand. Een vrouw sluiert zich. En wij mogen gewoon zaken met deze mensen doen. Want dat zou goed zijn voor de economie. Dus we zijn al zo ontzettend ver weg. Dat er komt weer een tijd. Dat de Bijbel heeft over de troubles van Jacob. De moeilijkheid, de benauwdheid van Jacob. En ik denk dat die benauwdheid gaat gebeuren. En waar staan we dan? Wat geloof je dan? You are my bridegroom. Set your seal on me and claim me for your prize. You are my bridegroom, there is no one else for me. I've turned my heart toward you, and I'm glad. You are my bridegroom. zijn weer bij u terug en we gaan samen kijken naar een heel bijzonder schilderij. En aangezien ik het boek voor me heb, heerlijk, mag ik leuk eerst. Het is een schilderij wat eigenlijk uit drie delen bestaat. Het is een drieluik. Ja. Ik vind het zo bijzonder en zo mooi, omdat het iets weergeeft van dat waar ik zo naar verlang. Ja, nou denkt u, hoe cryptisch kun je wezen? Dus nu mag Jip het verder uit gaan leggen. Ja, oké. Okay. Nou ja, we hadden het net over die donkere nacht die eraan komt. En dit is een vergezicht naar het licht toe. En dit is iets waar ik heel erg ook op hamer als ik dan af en toe eens spreek. Ik zeg, als zelfs Jezus, Yeshua, het door het kruis kon verdragen door de vreugde die de Vader voor hem zette. Dan hebben wij dat ook nodig. Jezus had ook een vergezicht van wat er na het kruis kwam. En daardoor kon hij door die nacht heen gaan. Dus het is voor ons gelovigen die dit mechanisme liefhebben, die het karakter van God liefhebben, van die Hebreeuwse God, zo belangrijk dat we dat vergezicht hebben van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waar alle tranen gewist zijn, waar geen schaduw meer is, en waar we één zullen zijn. En dus het woord spreekt er vaak over. Dus dat betekent dat je daar ook, dat mag je eten en drinken als een goede wijn. Hè? En dat doe ik graag. En ik moet zeggen, toen ik zelf tot geloof ben gekomen, heb ik een visioen gehad. Ik ben in Parijs tot geloof gekomen en ik heb daar de Messias gezien in een visioen. Een Joodse man. Ik wist toen helemaal niet dat dat de Messias was, maar het was een Joodse man. En hij zei, als je mij volgt, dan breng ik je daar. En toen zag ik een vallei, een dal, wat puur was. En ik zeg, het was maagdelijk. Dat was het woord wat ik daarna zei toen ik het uitlegde. Het was ontgonnen. Alles was puur, de kleuren waren transparant. En het was vol kwaliteit. En er was zo'n vreugde. En het was licht. Ja, het was iets wat ik niet ken. En dat is een beetje wat ik in dit schilderij, en ik was er eigenlijk helemaal niet naar op zoek in den beginnen, maar toen ik het schilderde, dan zeg ik, Jip, je bent je vallei aan het schilderen. Die vallei waar hij je naartoe zal brengen. En het schilderij heet Nieuwe Hemel, Nieuwe Aarde. Want jammer voor alle flessenbakken. En ik denk dat het goed is, hoor. De flessenbakken, hoor. Ik kan er een beetje lachend op doen, maar ik denk dat het goed is, hoor. Dat we onze flessen weggooien en dat we de aarde goed behandelen. Maar ik denk ook dat er staat dat de eeuwige deze aarde zal oprollen als een kleed. In ieder geval dan de schil, hè? Dus er gaat een sterven en een vernieuwing beginnen. Hij zegt, ik zal een nieuwe aarde scheppen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Je ziet in dit drieluik, het is een trouwerij. Hè? Het is een man en een vrouw, een bruid en een bruidegom. Maar je ziet als het ware de aarde die open gaat. Alles vloeit van de een naar de ander. In het midden staat de levensboom. En dat is ook weer zo mooi. Als je begint bij het begin, dan kom je die levensboom tegen in de tuin, de Gan Eden, de tuin van Eden in Genesis, in Bereshit. En daar kom je die levensboom tegen en daar mogen Adam en Eva, omdat ze weerbarstig ongehoorzaam zijn geweest, niet van eten. Maar aan het eind, in Openbaring 21, kom je die levensboom weer tegen. En dat mis je dan als je halverwege begint te lezen. Hè? Dan kom je die levensboom tegen aan het eind in het woord en dan moet je ervan eten, anders kom je er niet in. Ja, daar word je helemaal stil van. Ja. Dat is toch zo prachtig. Ja. Dan begrijp je dat Paulus op een gegeven moment het uitschreef van, who is sufficient? Wie is goed genoeg voor deze dingen? Oh, de pracht en de mooiheid en de beauty. En who has been his counselor? Wie is zijn raadgever geweest? Hè? Paulus heeft zo'n paar zinnen achter elkaar. Dat hij valt gewoon op de grond. Dat hij zegt, mijn hemel, wat is het groot? Wat is het hoog? Wat is het klein? Wat is het passend? Dat is onze God. En dat krijg je als je dat eeuwige vergezicht. Als je dus de diepte ingaat, dan kun je naar de diepte die je gaat, kun je ook de hoogte ingaan. Naar de duisternis, niet naar de duisternis, maar het lijden wat je omarmt, kun je de vreugde ook ontvangen. Het is een spier, het geloof. En dat vind ik een hele goede, een spier die je uit kunt rekken, terugkomt in zijn oorspronkelijke vorm, maar waarvan je weet dat het werkt. Ja. Dat het niet, het is geen dood ding, nee. Het is een levend mechanisme. Ja, en je kunt ook spierkracht kweken en daarin lopen. Ja, dus er is werk aan de winkel. Ja. Maar ja, dus dit is dan het vergezicht. En Dus ik had het over die levensboom die hier staat. En je ziet die wortel van die levensboom. De wortels, dat is de naam van Yahweh. De eeuwige. Yod-He-Vav-He. Hij die is, die was, die zal zijn. Het is het werkwoordsvorm van de eeuwigheid. En dan die boom is knoestig en hij heeft een aantal takken. En de takken dragen vrucht. En de vrucht, daar staat in het Hebreeuws geschreven, Yeshua. En dat zijn als het ware 7 puntjes. Het vormt ook eigenlijk de menorah. Maar je ziet heel duidelijk op het schilderij dat één dikke tak, die is geënt. En die ent, die heeft weer 3 takken. En dat zijn de eerste letters van de naam Yeshua. Dus daar staat als het ware Yeshua. Dus dan heb je de andere tak, daar staat de ein op, van Yeshua. En samen vormen ze dus Yeshua. De ene tak is Israël, in dit beeld. Hè? En de andere tak zijn de gelovigen uit de volken, door de eeuwen heen. Als je alleen die geënte tak neemt, van die gelovigen uit de volken, dan heb je dus Yeshua. En dat is een acroniem, dat is een woord, wat staat voor, mogen zijn naam vervloekt worden, of be blotted out. Het betekent ook son of a bastard, zoon van een bastard. Hè? Dus het betekent niet de echte zoon. Nou, dat is nogal wat. Ja, ja, daarom ook als Joodse mensen tegen jou zegt, oh, jij gelooft in Yeshua, dan mag je die volhartig corrigeren. Nee, wij geloven in Yeshua. Want het is echt, het een is een vloek en het ander is een zegen. Want Yeshua is gewoon een werkwoord in het Hebreeuws en betekent redding, salvation. He. Dus de A, die andere tak, dat is Israël, die Ein, en dat staat voor Am, dat betekent volk. Zij zijn het volk door God uitverkoren. Ze zijn het uitverkoren volk. En als zij het begin niet hebben, dan zijn ze alleen maar het volk. Dus het idee van deze levensboom is dat de gelovigen uit de volken en Israël zijn tegenovergesteld, maar zijn geboren en in het leven gebracht om één te worden. Samen vormen ze het naam Yeshua. Samen zijn ze, als ze samen zijn, zijn ze gered. En het is een beetje wat verder in die drieluik gaat. Het is die opposite. Het is de man en de vrouw die geroepen zijn om één te worden. Het zijn ook alleen de man en de vrouw die als zij samen gemeenschap hebben, dat ze kunnen scheppen. Ja. Dus het is hetzelfde. We zijn opposite. Dus je hebt ook God nodig om alle moeilijkheden te overkomen. Want je zou liever gewoon jezelf lief hebben. Het is makkelijker in wezen om een vrouw als vrouw lief te hebben dan naar die opposite te gaan. Het is makkelijker voor Israël om bij zichzelf te blijven. Het is makkelijker voor de kerk om de kerk lief te hebben. Maar God wil juist dat je die ander lief hebt. Dat je je leven geeft voor de ander. Voor die opposite. Zoals uiteindelijk Yeshua zijn leven gaf voor de ander. Ja, het ligt buiten. Het punt van interesse ligt buiten jezelf. Dus het is echt een geven voor de ander. Dus dat mechanisme, dat zit in dit schilderij. En daar heb je God voor nodig. Maar als die twee samenkomen, dan is het ook vuurwerk. Ik bedoel, wat is er mooier dan een kind? Wat is er mooier dan een baby? Wat is er ongelooflijker dan dat een man en een vrouw gemeenschap hebben en dat daar een baby uitkomt? Ik weet niet, ik kan me over zulke dingen nog verbazen. Ik denk, het is een wonder. Maar het is toch prachtig om je daarover te verbazen, ja. Want dat is toch ook het grootste wonder wat er is. Ja. Nou, maar dat is dus ook het wonder wat de Bijbel zegt, wat gaat komen. Dat nieuwe Jeruzalem, hè? En dan ga ik nog een stapje verder. Het is een schilderij, het is Hebreeuws als een ui. Je pelt het af en iedere keer heb je weer een laagje. Dat heb je met de Hebreeuwse taal ook. Hè? Het woord kan dit zijn en dan kijk je vanuit een ander hoek en dan is het dat. En dan kijk je weer vanuit een andere hoek, dan wordt het dat. Hè, dat Hebreeuwse denken, wat vaak ook loodrecht staat op ons Grieks denken, van het hokje is het hokje en het vierkantje, nee, dat is dan ook een vierkantje. Maar het Hebreeuwse denken is zoveel rijker. Het spreekt elkaar niet tegen. Maar het maakt wel dat je niks is vast. Het beweegt. Het is een organisme. Hè, dus we hebben hier die bruid en die bruidegom. En dan kun je zeggen, nou, dat is mooi. Dat de een is de hoge priester. Voor mij is dat Jezus, de grote hoge priester. Hij draagt het borstschild met Israël, met die 12 stenen op zijn borst. En hij gaat trouwen met deze bruid. En dan kun je zeggen, nou, dat is de kerk. Hè? Want Jezus komt terug voor de kerk. En de kerk is de bruid. En dan komt hij ons ophalen. En dat mag je denken. Maar dan even nu uit je Griekse denken stappen. Oké, dat is één facet. Hè? Je kunt ook zeggen, ik ben het alleen met Jezus. Dat mag je ook denken. Maar er is ook nog een andere gedachte, waar het woord het heel veel over heeft en eigenlijk het allermeest, is dat dit de hoge priester is en dat die bruid Israël is. Er staat van Israël, vaker geschreven over Israël dan over de kerk, dat Israël de bruid zal zijn. En dat God zijn bruid bemint en ze gaan samen door woelige tijden heen. Er staat geschreven dat de bruid zelfs achter haar minnaars aangaat in Egypte. Maar God is trouw. Hij kan niet anders. Hij is het intrinsiek. Hij is het in zichzelf. En de bruid zal terugkomen naar huis. En de Messias zal de bruid trouwen. En nou heb ik in dit vergezicht, zeg ik, oké, kun je het aan dat je je eigen weggetje verlaat en ga op die aloude paden, ga even een stapje verder. Dus jij bent het niet. Maar jij bent of de best man. Johannes zegt dat, hè? Ik ben de best man. Hè? Ik ben de getuige. Maar Jezus komt en hij is de bruidegom. Ik niet. Ik ben de getuige. Dus je bent of even getuige. En het laatste scenario van het toneelstuk is dus iets. Hè, jij bent getuige van die prachtige bruiloft. Maar we kunnen ook nog een ander beeld tot leven roepen. Is dat Jezus zegt dat hij het hoofd is van de kerk. Van de gemeente. Dus je kunt zeggen dat deze hoge priester, Jezus is het hoofd en jij en ik zijn het lichaam. Dus wij in Jezus zullen Israël trouwen. En wij zullen dus één worden en dan is er dus schepping. Dan is er een explosie van leven. Jeruzalem zal de hoogste berg worden. Er zullen waterstromen dat zelfs de Dode Zee zal vol vissen zijn. Bomen zullen iedere maand hun vruchten geven. De hele wereld. Het oude wordt afgerold als een kleed, zo'n oud kleed. En er zal een nieuw leven komen. Als de twee, die normaal niet één zijn, nu één zullen worden. Echad. De twee opposites zullen één worden. Jezus met zijn volk. Jij met Jezus. Wij met het Joodse volk. De man met de vrouw. Echad. Ja, als je dat bedenkt, dan is er eigenlijk niks meer te zeggen. Ja. Want dan heb je alles. Dan heb je eigenlijk alles gezegd. Want als dat de uitkomst is en als dat hetgene is waar we naartoe gaan, dan kan die weg nog zo donker zijn. Maar dan is de beloning of het uitzicht wel zo bijzonder dat je het er ook voor over hebt. Ja. Dat je ook wil gaan. Ja. Kijk, het enige waar je tegenaan botst, of waar ik meerdere mensen op de expositie voelde, als ik dit deelde, oei, dan kom je tegen een ikke, en de rest kan stikken. Er zijn heel veel christenen die zitten vast in de jaloezie, in de competitie, het vergelijken. En dat eigenlijk komt er naar boven. Maar waarom zijn zij dan uitverkoren? Zijn ze dan beter? Hè? En er moet dus een hobbel moeten genomen worden, dat je die gevoelens aan het kruis nagelt. Of beleid als zonde. Ik denk dat het zonde is. Maar ik denk dat die heel erg sterk aanwezig zijn. En hetzelfde is van de strijd tussen mannen en vrouwen. En een vrouw is niet beter. Een man is niet beter. Maar we zijn wel anders. Maar ieder heeft zijn eigen plek. En ik denk ook dat je de eigen, je moet de race lopen waarvoor je bent ingeschreven. En niet de race waarvoor je niet bent ingeschreven. Ja, maar ik denk zelfs aan een gezin met kinderen. Een moeder en vader die zeg maar zeggen, drie kinderen hebben. Die houden evenveel van elk kind. Alleen met ieder kind hebben ze toch hun eigen speciale band. Ieder kind is uniek. Kijk, en als jij je verzekerd weet van de liefde van de vader, dan maakt het jou niet uit. Dan zeg je, wil jij mijn rol hebben? Jij hebt dat nog niet beleefd. Jij bent nog niet getrouwd met de Messias. Want ik ben namelijk al getrouwd met de Messias. Ik, Jip, ik, toen ik tot geloof kwam, ben ik met de Messias getrouwd. Ik ben één geworden. Echt één met de Messias. Hij woont in mij, de God van Israël. En dus ik kan zonder vervoering, kan ik mij verheugen dat Israël nu gaat trouwen. Dat zij nu de bruidsjurk aan gaan doen. Ik, Ik zou daar alles voor willen geven. Ik zou de stenen van de weg willen halen, zodat ze die weg kan lopen. Ik zou de trompet willen blazen, dat ze de goede kant op gaat. Want dat is het allermooiste. Thuiskomen in het hart van de Vader gaat door de deur van de Messias. En kijk, dan is die prachtige vergelijking van die verloren zoon. Maar die is, denk ik, nu heel erg sprekend, de zoon die thuis blijft. Dat is nu een beetje de kerk. De mokkende zoon die thuis is gebleven, die zich niet weet geliefd van de Vader eigenlijk. Die allerlei bochten en zich in bochten wringt of heeft gewrongen, maar geen community heeft met de Vader. En niet verlangt dat die andere zoon nog thuis komt. Hij is jaloers, hij zit in de competitie. Hij veroordeelt waarschijnlijk die zoon, want die zoon is weggegaan. Oh, die zoon, de Joodse mensen wilden de Messias toch niet? Dus is toch dan toch hun schuld? Zo hoor je in de kerk. Hoor ik nu van mensen, die gestudeerde luidjes hoor. Dus dat is echt het karaktertrekje van de zoon die al thuis is en zit te mokken en jaloers is, maar zich niet geliefd weet van de Vader. En dit is de zoon die niet het hart heeft van de Vader. En dat is denk ik een, als ik een oproep zou mogen doen, en dan zou ik zeggen dat een oproep of een gebedsroep, of wat zou het gebed van mijn hart is: Vader, maak een gemeente, een kerk die het hart heeft van de Vader en die dus op de drempel staat van het huis om te wachten tot die anderen thuiskomen. En ja, de zoon die het hart heeft van de Vader en die graag wil dat die andere zoon thuiskomt, omdat hij begrijpt, dan eindigen we bij dat drieluik, dat zonder die ander zijn we niet één. Zonder die ander zijn we één. Maar wat ik in het begin zei, unity, de eenheid komt omdat je verschillend bent. Als die verschillende dingen één worden, dan ben je echt één. Dus zonder hen zijn wij Yeshua. Zonder hen hebben wij niet de echte zoon. Zonder het Joodse volk is de kerk niet compleet. En ik hoop dat die werkelijkheid steeds meer begrepen zal worden. Daar mogen we om bidden. Dat ook wat we gedeeld hebben vandaag daaraan heeft mogen bijdragen. Lieve Jip, ik wil je danken voor dit fantastische gesprek. En ik wens je Gods shalom toe. Dank je wel, Simone. Alle informatie is te vinden op de website van Radio Israël en onze Facebookpagina. Ook natuurlijk op de website van Jip zelf. En daar is ook het boek te bestellen. www.jipwijngaarden.nl. Heel graag tot volgende week. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Simone Hopman. water, be still. Door aget raje, dein Liebschaft zu uns ist doch eine Schaie. Noch mehr von dem, sagt der heilige Baal Shem, als jeder Jid ist bei dir. Haben Jochen gesessen seine mit in einem bei deinem Tisch, verschickt seine mit in Gowalus in der Wüste nicht. Kommen mir deine Kinder lach, beten bei dir. Oh, jo, wie nu, oh, Rachmon, Rachem, oh, Leinu. Dein ben Jochid, behigno dir, gewollt dat in jou. Hoi, wie lichtig, hoi, wie ewig, is dan given. Wieder lebt men nog amol dich seh. Oh, oi, weh, we seh, seh, no, hey, nee, no, schuwe, chole, zioi. Oi, weh, weh, tschö, Ben David. Und Tage bald werden Jeden kommen in Beis-Migdosh Chol. Und jeden Schabbes und Reusch Chodesh die Stachwäusle von Ebbechol. Es wird sein, wenn ich gelohnt, gewohnt Hashem. Feuer Tate bist du, Gora Getreie. Dein Liebschaft zu uns ist doch ähnlich Schein. Und noch mehr von dem, sagt der Heilige Baal Shem. As jeder Eid is bei dir, Aben Jochid. Sie mir zurückfinden, het hele land. Een ganzes voorhoofd, kruisend vleien in. Keen de wet van Lutten geen. Ooit samen komen, wel een mierzaam, brieven de land te scheen. Ooit met Abbas Achim in Jeruzalem, met Simche en met Vrede. is faithful and true. He has come to reign in righteousness. He'll judge and he'll make war. Yeshua is coming home. His eyes are a fire. He wears many crowns. His garments are dipped in blood. His name, it is written, a secret name. His name is the Logos of Yah. Down, Yeshua is coming home. Every knee will bow and every tongue confess the name that is written on his thigh. Melech HaMelechim ve'Adon HaAdonim, a mighty man of voice, El Shaddai. From heaven to the birds of the air, come and take your fill, the feast of Yah is prepared. And Jerusalem's descending, the holy city like a bride. Yeshua is coming home. There be no more wars or bloodshed between Arabs and Israelis. No more war, no more bloodshed, no more bereavement. Peace unto you. Shalom, salam forever. Thank you. ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך, למען אחי ורעי, אדברנה שלום בך. Pray for the peace of Jerusalem. May they prosper who love you. Peace be within your walls, prosperity within your palaces. For the sake of my brethren and companions, I will now say, peace be within you. Show.